Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Opjustering på opjustering, der er i den grad gang i den og fart på de store danske selskaber. I går var det Novo, der kom med regnskabstal. En lidt tidligere, end vi havde regnet med. Vi havde først regnet med, at de skulle lande her til morgen. Hvilket tal det var, fuldstændig forrygende, det regnskab. Lars Svendsen har lovet os en umiddelbar analyse af de tal. Velkommen til, hr. Svendsen. Ja, godmorgen. Inden vi hopper ned i analysen, hvor handler Novo her til morgen? 6,27, det er op med 2,7, og det var jo en ny rekord i forvejen. Så hvad hedder det? Altså, han er jo faktisk tyffet fra 500 til 600 i løbet af, jeg ved ikke, han er skudt i halvanden måned eller sådan noget. Så, og hvad er markedsværdien nu, når vi står sådan 1400 milliarder kroner med aktier. Altså, de skal med. Sige vanvittigt. Vi snakkede lige om, hvor stor Mærsk er. Ja, han er omkring 350, tror jeg, han ligger på nu. Ikke? Det lyder jo altså helt småt i forhold til. Ja, det er jo en fjerdedel af Novo. Ikke? Mm. Og det er jo også, altså hvis du spørger om, hvad der er sket i det her land af gode ting, så var det jo, at Novo udviklede sig og udviklede sig vildt, og også fusioneret med Nordisk, men og blev gensplejset, og så at vi fandt olie i Nordsøen, det var i P. Møller. Ikke? Mm. Det er jo de to store ting, der er sket i min levetid. Så har vi fået Storebæltsbroen, og Østeuropa forsvandt som kommunismen. Det er de ting, sådan kan man opsummere før 50 år. Sådan. Lige historisk gennemgang. Det er trækhesten. Ja. Det er det. Vi dykker lidt mere ned i tallet, altså er det altså shippingbranchen, vi har på agendaen i dag op til et andet ærkedansk regnskab, der i stor træk også landede her forleden. Det var altså for Mærsk, de kom altså ud med næsten det hele de sidste december, det lander altså i morgen tidlig, og i den anledning så tager vi altså et blik på søens folk, og der har vi altså fået besøg af BIMCO's chefanalytiker Peter Sand. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. BIMCO, som er den største medlemsorganisation i verden for shippingbranchens forskellige aktører, som man må sige. Du ved lidt om, hvad du taler om, når vi taler shipping, Peter. Det er dejligt at have besøg af dig igen. Det er altid en fornøjelse. Du følger selvfølgelig udviklingen i branchen, og så følger du selvfølgelig også udviklingen i verdensøkonomien. Så på den måde minder dit job måske meget om, hvad de der bankanalytikere laver, som vi også plejer at tale med her i Millionærklubben. Kan man sammenligne de to typer job? På en vis grad, men altså, jeg elsker jo det her shippingmarked. Jeg elsker at sætte tingene sådan i perspektiv med, hvad der foregår ude omkring i verden. Mm-hmm. Og jeg tror, at den afgørende forskel mellem en bankanalytiker og det, jeg laver, det er, at bankanalytikerne går lidt mere ned i Excel-regnearket for det enkelte selskab, hvorimod mit fokus primært er det marked, som de alle sammen befinder sig i. Altså de vilkår, som de reelt set alle sammen skal ud og lave penge i. Mm-hmm. Om de så klarer sig godt eller skidt, men selvfølgelig kender jeg også til selskaberne nedenunder, jeg kommenterer bare ikke specifikt på dem. Men det er jo et fantastisk marked, uanset hvor du kigger hen. Og selvom Lav lige skitserer de sidste 50 år i hans liv med en 3-4 nedslag, så er shipping jo kun kendetegnet i øjeblikket ved corona-comeback, eller det modsatte i tank. Og det glæder jeg mig virkelig til at dykke ned i det. Og det glæder vi os så sandelig også til. Og så sagde du også, inden vi gik på her live, at der er jo altså også sket noget med interessen for shipping. Og det er blandt andet en enkelt episode, som har gjort det, eller været med til at gøre det i hvert fald, altså Ever Given, som Suezkanalen fik galt i halsen her tidligere på året. Hvad var det, der skete? Lige pludselig skulle du tale med alle mulige tv-stationer rundt omkring i hele verden. Ja, det var jo fantastisk. Altså, jeg synes jo, det var. Mest af alt var det jo selvfølgelig lidt særligt at stå hjemme i min egen kælder og være på henholdsvis tyrkisk, russisk, CNBC, BBC, sådan, som perler på en snor i løbet af bare 3 dage. Vi var i den grad pludselig i vælten, og det, der så efterfølgende også var sjovt, det er, at jamen, så kan man jo pludselig tale med ungerne også om, hvad det er for nogle memes, tror jeg det hedder, ja. der pludselig var tilfældet, når man så to VD40-dåser lige forsøge at få Ever Given fri af Suezkanalen. Ikke? Ja, det var skønt. Altså, det viste jo også bare, at hele verden lige pludselig fik fokus på, hvad drejer shipping sig om. Mest af alt selvfølgelig container shipping, og mest af alt de her globale supply chains, som vi med nudansk kalder det. Og det er jo det hele drejer sig om. Det er jo sat super godt op på verdenshandlen. Vi aner bare ikke rigtig, hvor skidtet kommer fra. Mm. Vi tager gerne tøj på, vi tager gerne sneaks på, vi køber også gerne stole fra IKEA, jeg tror det er svensk alt sammen. Men det kommer altså fra den anden side af verden. Mm. Og det er shipping, der er det usynlige bindeled. Ja, ja. Det fik vi alle sammen. Klargjort. Interessant, også når vi taler grøn dagsorden, at folk de måske glemmer lidt det, hvordan varer bliver sejlet rundt omkring i hele verden. P. Peter Sand, vi er usynligt glade, eller utrolig glade for, hedder det, at du ikke er blevet for stor eller for fin til at besøge Millionærklubben, selvom vi bare er et lille medie i den sammenhæng. Det er dejligt altid at have dig på besøg her. Lars Svendsen, lad os kigge lidt på det der Novo Sales, eller regnskab, der landede i går. Omsætning på 33 milliarder sådan i hele træskolængder, en milliard sådan cirka mere, end analytikerne havde forventet. Det går bare ufattelig godt. Ja, det er så kvartalet, du taler om, ikke? Det er det. Det er jo også halvårs, det er begge dele, men altså, ja, det er det. Ja, det går ufattelig, og det, som jo sådan set trækker, det er, jeg har ikke læst det helt ned i hakkerne jo, men det er sådan set type 2 diabetes og fedme, ikke? Det er der, og det hedder jo GLP-1-produkter. Det er sådan set det, der er motoren nu, og det er jo det, der, man kan jo sige, hvis man tager det, hvis ikke det har været klart for nogen før, så er det jo, at hvor de jo i de første 80 år fra 28, når de startede, eller sådan noget, 26, har været insulin, så er det jo, insulin jo bliver nok i år lige præcis passeret af GLP-1, og det er jo altså noget om præstation. Og det er jo så type 2 diabetes, men det hjælper så også på fedme. Og det er jo så udvidelsen af virkefeltet, så det er ligesom gået fra type 1 diabetes insulin til type 2 diabetes til fedme. Og så er der måske, kommer der måske noget andet også derudaf, men med fremtiden bliver på det, kan vi snakke om på en anden måde. Men det er jo en ekspansion, og det er også derfor forleden, jeg spurgte Pernille om det med Lilly, og så sagde jeg, tror ikke Lilly er, de er jo langt bagefter inden for GLP-1, jeg tror ikke, at han vil kunne, ligesom, man ser på parallellen, siger, kan vi se på konkurrenten, om der, hvordan vil så gå med nu? Det tror jeg ikke så meget, fordi det er altså fantastisk. De har jo en, jamen, altså, ved du hvad, 30% fremgang i salget af GLP-1, altså, og det startede altså i 2008, vil du huske, for deres vedkommende. Ikke? Der var de jo bagefter, de var faktisk 3 år bagefter den første, men så kom de med produkter, som var meget bedre, det var Victoza. Og så er de kommet en ny udgave, det er semaglutid, den er så blevet puttet på en tablet, der hedder en Rybelsus, men det er det samme aktivt stof, det er anden generation, kunne vi sige, ikke? Og det er ikke det samme molekyl, det er et andet molekyl, men og bedre molekyl, og det bliver det største produkt, de overhovedet får, eller de, i fremtiden får de med nogle andre, men altså i her 2020'erne bliver semaglutid, det bliver altså imponerende, og det er jo så også som tablet, og det har man jo ikke prøvet før. Det er jo stadigvæk været, det er jo en, altså man gik fra Victoza en gang om ugen til semaglutid en gang om ugen, som var en injektion, men nu er det jo så en tablet, en Rybelsus, og samme stof, men som tablet, men så skal du have det en gang om dagen. Men det er jo til at spise en tablet, er jo lidt lettere, ikke? Ja. Men Lav, jeg skal lige have udvikling i diabetes, altså type 1 diabetes, altså er den faldende, eller er den, nej, står nej, den bare ligesom stille, nej, og så er det bare fordi, at type 2 diabetes, det eksploderer nærmest worldwide? Ja, og det er jo så også primært et spørgsmål om erkendelse af, at man har mange mennesker, som i virkeligheden lider af det, er jo ikke blevet identificeret og gør ikke noget ved det. Så det er jo en erkendelse, så man har fået nogle produkter, som kan håndtere det, ikke? Som er meget bedre end, man har jo også andre tabletter, nu har jo også en, der hedder Prandin, som var det første, men det er jo ikke rigtig blevet til noget. Så der er jo ligesom nogen der, men det er jo den der kæde, du bevæger dig over imod, ikke? Det er jo så også et forskellige årsag til, hvorfor man har type 1 og type 2, men de lapper jo også over hinanden. Men med balladen er det, at i insulin er der jo, de er ligesom gået lidt i stå og flader ud, men der er stadigvæk volumenvækst, og også i det tid i Kina og Mellemøsten. Altså Mellemøsten har jo en voldsom stigning også i volumen, eller i dækning af det der. Men det kører bare ikke rigtig så meget mere. Og så er der i USA, der er jo prispres, der er jo en frygt ballade derovre, fordi du, altså hvis du er insulinbruger, skal du have det. Ikke? Og så sidder de jo og skiller hinanden ud over, at prisen er for høj af det der. Og Sanofi, den tredje, og mindste aktør sådan set, men han har jo det største produkt, det hedder Lantus, inden for insulin. Han vil jo sådan set sælge, gå ud, eller lugte, eller lade æbte ud, eller hvad det bliver formentlig solgt af. Men det har han jo været i gang med snart i halvandet år, eller i hvert fald besluttet, der er ikke sket noget nu. Men så insulin er ikke rigtig motoren mere. Nu er det type 2 diabetes, og det er GLP-1. Sanofi var i øvrigt ude at købe en RNA-partner den anden dag. Translate Bio, tror jeg, de hed. 3,2 milliarder dollar kostede det selskab. Altså, de vil gerne ind på den der vaccinefront. Altså, den der teknologi, som vi også bruger i alle de her vacciner, der ruller ud hele verden over. Men det er jo fordi, de ejer jo det her resterne, eller videreførende, det hedder Pasteur, ikke? Det hedder vist Institut Mérieux nu, eller sådan noget. Men det er jo derfor, at de er jo en af dem, der er i vaccinefeltet. Der er jo ikke så mange og det er jo der Bavarian, ja, ikke? Men, og de har alle mulige andre, også faktisk meget en del psykofarmika og kraftmedicin og sådan noget. Ja. Og de har fået en ny chef, det var dengang lige efter, at de besluttede, at de ville sælge ud af alt det der. Det var jo, fordi de fik en ny boss, og nogle gange, når der kommer en ny mand på gården, så skal der laves om. Og det var, at insulin var de, som egentlig opgav det. Det siger, og det er jo også, det var en, altså i den forstand er det jo en cadeau til nu, at de sidder og siger, de er løbet fra os, vi kan ikke, vi kommer aldrig op på siden af dem. Farvel. Vi gider ikke mere. Svendsen, ja, tilbage til Novo, det er altså også fedme området, som du siger, ja, der går amok, har sagt. Der er i hvert fald gang i salget. Det er Saxenda, er det produkt, som de har der. Så har de også et produkt, der hedder Wegovy, eller sådan et eller andet, som altså faktisk også vokser ret hurtigt. Jeg så, at Doc Lanka, som er ansvarlig for, for Novo i USA, han var ude at sige, at det tog 4 år for Saxenda at nå op på 8.000 recepter. Og det her Wegovy er altså allerede nået, og det kom først på i, jeg tror, juni. Men altså, det er jo så i virkeligheden den samme historie, fordi Saxenda er jo Victoza, det er jo det samme stof, det er doseringen, det handler om. Og så var for en læge skriver under på, hvad du må bruge det til, at det er jo Victoza, og så, hvad hedder det, at andet her, det er jo så semaglutid. Så det er sådan, at det er den næste generation, der har bare fået lov til os nu at blive brugt mod fedme, og det skulle det også. Altså ikke at få lov til det, så var der noget galt. Men de andre har jo, Saxenda det der, har jo sådan set skabt marked og forståelse af, at du kan gøre det her. Og nu kommer et produkt, som er bedre, og mere anvendeligt. Jeg mener også, det er en gang om ugen, at folk skal bruge det mod fedme. Og det er jo lettere end... for, altså, mennesker har jo generelt set ikke, og til det tid, hvis det er fedme, og ikke diabetes, har jo altså en vis aversion mod at sidde og skulle stikke sig selv. Selvom det er de der pinde, som er meget medgørende. Ja. Så derfor kan du sige, at det er sådan set et generations... Altså skift til et nyt produkt, et nyt og bedre produkt, men det er jo også godt, man skal lige huske, altså nu sidder vi og taler om fantastisk, ja, men altså nu kender jeg ikke priserne nøjagtigt, men når du laver det her, det er jo det, som nogen vil kalde for kreativ destruktion. Altså du hjælper folk, de er jo sagt klar, så videre, men du laver et nyt og bedre produkt, men så skal du også have en bedre pris, ikke? Og det er jo det, og det har de jo også gjort inden for insulin, ikke? Altså det er jo udbyderne, der driver markedet. Og så får du, hvis du så skifter ud, det går koloplast i øvrigt også, det er meget almindeligt inden for farma og medicoindustri, ja, så får du jo hele tiden hævet prisen op, og så når det bliver til plagiatvarerne, Victoza skal TV, som jeg har skrevet lidt om på nu her på i dag, gå ud fra, det kommer ud. På Jordanmester? Ja. Han vil jo begynde på det nu som kopivarer. Men når du så ligesom har, jamen vi er allerede løbet videre, ikke? Og du kan, nu har vi endda løbet så meget videre, nu kan du også få som tablet, ikke? Så siger jeg, du må gerne lave Victoza, det er helt fint. Vi vil endda levere det. De har lavet en aftale om, at for det første, hvornår de må komme med det, det var vist nok 22. Punkt 2, hvis ikke Teva kan finde ud af det, så vil de faktisk få lov til at købe det op hos Novo med rabat, ikke? Men det er okay. Fine aftaler, branchen imellem. Lars Svendsen, lad os lige runde den her Novo-snak af med sådan lidt mere sådan markedsteknisk, fordi nu stiger aktierne, altså den er op med 3% her til morgen. Og jeg tænker også, at der ligger jo også et eller andet i, at lige pludselig, så bliver den jo så stor og kommer til at fylde så meget i de der kæmpe store porteføljer og investeringsforeninger og alt muligt andet. Så der kommer måske også sådan et udsalg på et tidspunkt, hvis den kører for meget. Det du tænker på, at man ligesom... Man er nødt til at balancere ned. Ja, man omfordeler sådan. Nej, det tror jeg nu ikke, at vi lige frem rammer ham med det samme. Men altså i relation til Danmark er det korrekt, at der fylder han jo for meget, ikke? Men jeg tror ikke, at det vil komme til at genere aktien på det punkt. Det er mere det, at den ligger jo altså op i P25 stykker, der ligger den cirka som niveau, ikke? Men når du har den her situation med minirenter og alt muligt andet, og du har en virksomhed, som den buller jo igennem skoven som en elefant. Det er jo sådan et momentum, det her. Det er jo, han har en reel vækst på 12% for en virksomhed, der har 46.000 ansatte og omsætter 130 milliarder. Altså, det er jo lidt af, at det er lettere for en, der omsætter 30 millioner, ikke? Altså, det er jo big scale, det her, men han buller videre alligevel, ikke? Og nu får han jo også snart det nye fabrik over Kalundborg 2, jo, over i USA. Den skal jo snart åbne for drift. Alt, hvad de laver, du. Jamen, hvis nogen ville gøre mund, så skulle de jo fyre fabrikken ud i Kalundborg i luften, jo. Fordi hele skidtet stort set ikke væksthormonen kører igennem der. Men nu kommer der så Kalundborg 2. Det er, jamen, det er virkelig, altså på det punkt er det jo alt det med lige og det der. Jamen, det er simpelthen en flaskehat, så du ikke drømmer om det. Ja, okay. Og det siges i øvrigt, og jeg fortæller dig, at nu har en røverstorm. Ja, tak. At den der, hvad hedder det, sådan nogle store gæringstanker, de laver, ikke? Så fiser det der rundt igen og igen og igen, og så bliver det renset op og sådan noget. Sådan forstår jeg det. Men den der gæringstank på en af dem, den skulle lige så stor og høj som rundetårn, altså 35 meter. Mm. Det er altså en big one, du. Der skal nu have en kran til at sætte noget op på toppen af den lavsvind. Ja, ja, ja. Men tænk dig, at du har en virksomhed, som omsætter 130 milliarder, og hvor mere eller mindre hele det foregår ude i Kalundborg. Ja, men nu skal du ikke give gode idéer til folk. Nej. Det lyder lidt sårbart, men okay. Det den bliver i hvert fald ved med at stige til morgen, når jeg kigger op på din skærm. Hvis den er opdateret, så ligger den op nu 3.21, og ja, altså, der er gang i den. 3.21 er 630. Ja, altså undskyld, procentvis. Nå ja, ja. Lars Svendsen, ellers så er du generelt set også en positiv morgen. Det giver måske næsten sig selv med Novo, der trækker så meget op i C20-indeks. Ja, kan jo holde humøret op på det hele. Ja, og i verden rundt omkring os er vi også positive der. Ja, så vidt jeg forstår det, er vi sådan lidt til den gode side af Asien. Jeg kører sådan lidt, vi ved ikke rigtigt. Det er sådan lidt, der er lidt pauser og det der Kina-ballade. Prøver med det der Kina, som vi diskuterede i går osv. Og det var jo meget bedre, end jeg kunne fortælle noget om det der, men jeg er jo observatør. Men det er sådan noget, man ved ligesom ikke, hvor langt det rækker. Vel? Altså det er problemet, at de ved, at de prøver at klappe ned og sådan pisse territoriet af med, hvem der bestemmer. Det er jo sådan lidt sådan, det er. Sådan ser det ud for mig. Men ligesom, vil de også tæve børnene, eller vil de bare sørge for, at de sidder stille på stolen? Jeg tror egentlig, det er bare, at de vil have dem til at sidde stille på stolen. Ja, men... Og sige, far bestemmer. Men I skal udvikle det der Alibaba og alt det der, men det er ikke, fordi de ønsker at ødelægge de virksomheder, men de ønsker bare, at de skal ind på rækken og ikke blive stater i staten og sådan noget. Bottom line er i hvert fald, der er stor usikkerhed omkring de kinesiske selskaber, også for tiden, så man skal måske passe en lille bitte smule på med sine penge i det område. Ja. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel i studiet. Der har jeg Lars Svendsen og Peter Sand fra BIMCO. Vi skal tale shipping resten af timen. Og hvis du har spørgsmål ind til den debat, ja, så er du altså velkommen til at skrive ind til mig på sms'en 42 42 03 21. Du skal huske at skrive Mio i starten af din sms, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Er stedet altså på 42 42 03 21. Ja, starten af ugen, den bød altså ikke overraskende på en opjustering fra A.P. Møller Mærsk, men selvom den sådan set var ventet, den opjustering, så fornemmer jeg alligevel en vis benovelse over, hvor godt det er gået for A.P. Møller Mærsk. Peter Sand, lad os bare lige starte med at kigge på containerdelen af dit branchefokus. Kan vi bruge Mærskes regnskab som sådan en eller anden form for proxy for, hvordan det går i containerbranchen generelt? Vi kan i hvert fald se effekten på bundlinjen af, at industrien i 10 år har jagtet lavere omkostninger på de transporterede bokse. Så når fragtraterne går mod himlen, hvad de har gjort nu i mere end et år, så går det direkte ned på bundlinjen, i hvert fald i et langt stykke hen ad vejen. Det er klart, når det regner på præsten, drypper det på dejen, så er det sidste halvår, hvor nogle af linerrederierne også har haft behov for måske at opgradere deres kapacitet, har de selvfølgelig også måttet tage skibe ind på charter, som ikke længere lå på 10.000-20.000 dollar om dagen, men måske på 50.000-60.000 dollar om dagen. Så der er altså også nogen, der bare ejer skibene, men ikke driver dem selv, som har gik fra kan man sige, helvede til himlen. Der var i hvert fald nogle selskaber, der for godt et år siden havde regnearkene fremme og fortalt markedet, at nu løber vi tør for penge om cirka 19,5 måned, fordi markedet er sten. Dødt, ja. Så kunne de ret præcist regne ud, at hvis ikke de overhovedet fik gang i forretningen igen, så ville det være en nedlukningscase. Man må sige, fast forward, markedet er et helt andet sted i dag. Og det er jo endda så vildt, så nogle importører tror, at de med fordel kan gå ud selv og drive skibene, fordi de tænker, de der linerrederier, har de overhovedet styr på deres netværk? Jeg vil sige, trust me on this one, de gør alt, hvad de kan. Især for nøglekunderne, men for alle, de overhovedet kan. Fordi de sender jo simpelthen boksene rundt i verden. Men der er ingen tvivl om, at når man har drevet enhedsomkostningerne ned til et niveau, som man har gjort nu igennem 10 år, og man jo for 2 år siden lavede en smule penge, ikke imponerende, bare en smule penge, så er det klart, at det, der sker i øjeblikket med selskaber, der har en stor volumen og nogle høje rater, det ser også vildt ud. Og de her flaskehalsproblemer, som der jo er i den del af branchen, altså vi hører jo, hvordan at folk de simpelthen river sig selv i håret, fordi de skal give altså mange, mange tusind dollar for at bare få fingrene i en container, hvis de overhovedet kan. Ikke? Altså det er jo nærmest umuligt. Hvor længe skal vi regne med, at det bliver ved med at være sådan? Godt stykke tid nu. Mm-hmm. Mest af alt fordi, at lige nu er der stadig rigtig mange forhold, som vedligeholder markedet, kan man sige. Der er stadig lidt penge i amerikanske forbrugers hænder, som skal ud og bruges. Der er, kan man sige, den traditionelle sæson er der jo også nu. Og mange af de her retailers, altså importers eller shippers, som har brug for varer på hylderne, har i hvert fald i Nordamerika set, at de er gået som varmt brød. Så selvfølgelig betaler de mere for deres fragt nu, men det er også fordi, at de i hvert fald har et salg, der buller derudad. Det er lidt anderledes, kan man sige, for europæiske importører, hvor at volumenerne ind til Europa jo faktisk ikke er steget ret meget. Priserne er til gengæld gået væsentligt op, så det er klart, at de betaler noget mere for det. Men man skal igen også huske på, nu tæller vi om enhedsomkostningerne for linerselskaberne på, hvad det koster at transportere en boks. Men man må også bare stadig sige... Jo, du kan næsten se regnskabet her om et par dage, men det er jo meget shipping individuelt, om man så må sige, hvordan man nu får pakket den sammen. Mm. Men hvis man kigger på en føv, $2,000, give or take, det er nok sådan noget, der ligger der omkring. Hvad er en føv? Det er en 40-fods container. Okay, det er klassisk størrelse. Selvom vi altid snakker om tøv, der er en 20-fods, så er det faktisk lidt en røverhistorie, som Lav måske vil kalde det. Men der findes faktisk tre gange så mange 40-fods, som der findes 20-fods. Men det var bare 20-fods, man ligesom startede med dengang. Og så må man bare sige, nu er de blevet større og bedre. Ja. Så, men hvad koster den, og hvad er omkostningen? Det er super individuelt fra det enkelte selskab på, hvordan man egentlig også fortæller andre om, hvad er vores omkostningsniveau. For det er klart, det er jo også en del af hemmeligheden for at drive tingene. Hvad tager man ind? Hvor stor en del af flåden ejer man selv? Hvor stor en del lejer man ind? Ejer man nogle containere? Leaser man containere ind? Hvad de fleste gør, så er der også et element der. Og så hele brændstofdelen. Hvor god er man til i det hele taget bare at sende regningen for ekstra brændstof videre til kunderne? Nå, fordi jeg faldt over en analyse, der viste, at hvis man skulle have en container fra Kina til Rotterdam eller til Europa. Så fra 2016 til 2020, der havde prisen aldrig været over $3,000. Og nu ligger vi altså og taler $10,000 nogle gange for en føv. Præcis. Men at the end of the day, så kan du sige, at det er måske tre gange op. Det vil sige, at fragtprisen for en sko nu er gået fra 30 cent til $1. Mm. Så i forhold til, at du giver $100 for din Air Force One, eller hvad den så hedder, fra Nike nede i butikken, så er det stadig en lille del. Men det er klart, når man går fra at næsten ikke betale noget for sin fragt, og så til at betale 3-4 gange så meget, så er det klart, at logistikchefen han får røde ører og skal op til chefen mange gange og forklare, hvorfor det lige pludselig er, at der skal bruges så mange penge mere på fragt, og hvorfor han pludselig bliver nødt til at sende noget af det afsted med fly, hvis der overhovedet er mulighed for det. Eller som vi hørte fra DSV også tidligere på måneden her, at de har jo simpelthen haft truck drivers til at køre skidtet hjem fra Kina. Og der må man bare sige, at nogle varer er så kritiske, at de når frem. Så der må man sige, koste hvad det vil. Der er en kunde i den anden ende, som har bedt om at få den her vare frem. Du løser opgaven. Og det er også derfor, vi faktisk ser nogle af selskaberne nu på toppen af grænsekagen inden for liner, gå lidt mere ind i luftfragt, end vi har set tidligere. Ja, må jeg sige noget, fordi forleden der kom der jo tal fra de her, vi har også nævnt mig ind, fra JATA, at luftfragtvolumen er tilbage på sommer 2019-niveau, og det var altså inden corona, det der. Og mens passagertallet ligger under det halve, så der er jo gang i det. Men altså, vi tog A.P. Møller-Fedden, så sagde han jo, det kommer til i morgen, at volumen for ham i Q2, og det var Q2 sidste år dårligt, ikke? Eller i hvert fald noget dårligt, fordi der er lidt forsinkelseseffekt altid. Men det var op med 15%, men priserne var op med 59%. Og det er jo der, giver ham kassen, ikke? Fordi altså, skibene koster det samme at drive, så, hvad hedder det, så de variable omkostninger er begrænset. Ikke? Det lignede om. 59%, det var jo niveauet, men det er klart, at de der 10.000, det er også de der spotrater, ikke? At de er sådan lidt mere... Er det ikke sådan nogle af de lidt mere hissige? Der er ingen tvivl om, at hvis man som kunde kommer og siger, jeg er ved at løbe tør på lageret. Nu har jeg altså brug for at få nogle varer hjem fra Fjernøsten. Så står du ikke forrest i køen nødvendigvis. Den kunde, som har planlagt sin logistik superb, har selvfølgelig en fordel nu. Både fordi, at personen eller selskabet her har haft en evne til at sige til rederiet, jeg kan levere any given week 15.000 bokse ud af Shenzhen eller Busan eller Singapore, hvor end det måtte være. Så kan linerselskabet jo også regne med det hele tiden og sige, fint, så får du altså en skarpere rente, eller en skarpere rate, og det er derfor, kan man sige, når vi kigger på markedet, en ting er de høje spotrater, som man får, hvis man er lidt fanget bag en vogn. En anden ting er de lange kontraktpriser, som også har fået noget at nykke op på Fjernøsten Europa her i 1. juli. De gik fra 4.000 til $6.000 per 1. juli, og det er jo faktisk det, vi skal kigge på, når vi tager de lange briller på og kigger mod 2022 også, som potentielt kan blive endnu bedre for liner. Så du siger altså, Peter Sand, at wow. Lad os se. Du siger altså, at det kan blive ved et stykke tid endnu. Hvad skal der til for alvor, før en ændrer situationen, at der kommer lidt mere ro på og lidt mere balance i regnskabet? Det er rigtigt, det var det, du spurgte om for 5 minutter siden. Ja. Der skal jo reelt set et stop til på en eller anden måde. Mm. Lige nu, vi kigger på Kina, vi kigger på sporadiske nedlukninger, coronarelateret alle sammen. Hvad kommer det til at betyde for shipping? På den helt korte bane kan det måske være positivt. Fordi lige nu er der bare for mange lastede skibe på vej til havnen, der ikke kan håndtere det værst af alt på den amerikanske vestkyst. Så den helt korte eneste silver lining måske, der kan være på, at corona er en lille smule svært at håndtere i øjeblikket i Kina, kunne være, at der bare lige kom et midlertidigt stop for eksports. Men det er klart, hvad kommer de her coronanedlukninger til at betyde? Kommer det til at betyde noget for kun altså manufacturing-sektorerne, eller kommer det også til at betyde noget for havnene og terminalerne? Mm. Det er jo, kan man sige, to meget vigtige dele. Der er ingen tvivl om, de har også bygget noget inventory op, de kan shippe afsted, så det er ikke noget, der kommer til at ramme her nu, hvis der bliver nedlukning der, men hvis vi lukker på havnene, så kan man sige, Yanchen kan vi huske tilbage fra slut maj, starten af juni, det betød også noget. Det var en havn, de fleste linerselskaber kunne sejle forbi. Der var corona-udbrud, og de var ligesom lukket ned på grund af det. Ja, nemlig. Mm. Men hvis vi begynder at se flere Yanchen-sager rundt omkring, så bliver det svært efterhånden for nogle af linerselskaberne at sejle uden om den havn, og uden om den havn, uden om den havn. Så er det en helt anden situation. Men hvis vi kigger sådan lidt frem, jamen, så er den finansielle stimuli, som de amerikanske forbrugere har modtaget, den er ikke set større siden 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Så det er klart, der måtte ske et eller andet. Vi har set volumenerne ind til Nordamerika gå op med 40%, hvis man sammenligner med sidste år. 30%, hvis man sammenligner med pre-pandemic levels. Det er derfor, det er gået fuldstændig galt på den amerikanske vestkyst, hvor at de forsøger selvfølgelig at få skibene ind hele tiden. Havnene sætter rekord i throughput, men de har super svært ved at få dem frem hurtigt nok. Det er den sidste måneds tid af antallet af skibe, der ligger og venter i det, vi kalder for San Pedro Bay, altså reelt set det område, hvor at havnene Long Beach og LA ligger. Jamen, der er det begyndt at gå opad igen. Hvor mange dages ventetid er det så? Jamen, nogle af de skibe, det er hurtigere at sejle over Atlanten, typisk, eller undskyld, Pacific, hvad det tager en til 14 dage, og så ligger de nærmest også en uges tid, 10 dage. Nogle lidt længere. Igen også, det kommer lidt an på, hvordan det hele kommer til at hænge rundt. Men det er jo alt sammen noget, der lige får det til at gå lidt i stå. Så spørger du, skal vi lige have en specifik. AP, han har jo sin egen terminale på Pier 40, eller hvad den hedder derovre i Long Beach. Har han i øjeblikket temmelig god fordel af sin egen havn så? Fordi så kan han vel bedre mingulere det rundt. Hvad tror du selv? Jeg tror det, men jeg ved det ikke. Det tror jeg også. Der er ingen tvivl om, at der, hvor du ikke er afhængig af third party, AP kalder ikke kun Pier 400, men mange andre steder rundt omkring. Ja. Men selvfølgelig er der jo nok en tendens til, at i hvert fald når tingene har varet ved så længe, som de har nu. Det er jo en del af hele tankesættet bag, hvor lang tid vil det tage at få det udredt igen. Mm. Jo længere tid det her har været, så er det klart, jamen, så har de heller ikke solgt pladserne til nogle af de konkurrerende rederier på forretlige vilkår. Så har de selvfølgelig måske evnet at få deres egen skib ind lidt hurtigere og lidt bedre på nogle vilkår, der giver mening for selskabet. Peter Sand, vi skal lige lukke den her container. Ja, jeg ved godt, Lav, at du, men jeg ved også, du vil så gerne have rigtig meget tid til tank. Det var det store spørgsmål. Det er helt stort. Det er et meget simpelt spørgsmål for almindelige mennesker, som ikke skider interessere sig hak for det. Skal vi være bange for julegaver? Der er jo nogen, der sidder og påstår, at der bliver mange julegaver. Det siger de jo. Er det bare sniksnak og røv? Altså, det er rigtig svært for mig at skaffe fødselsdagsgaver til mine unger i øjeblikket, så ikke for at sige, at det her det er et dårligt tegn for julegaverne. Ja. Men der er ingen tvivl om, at der vil være varer på hylderne, også til julegaver. Men du vil nok ikke nødvendigvis se alle de varer og det udbud, som du havde, hverken i bredden eller dybden, som du er vant til. Hvis det var det store spørgsmål, så lad os glæde os til de lidt mindre, Peter Sand. Jeg ved, at vi skal bruge rigtig meget tid på tang, så lad os bare lige hurtigt komme igennem med tørlast også. Altså alt det, som er løs gods, som man ikke kan pakke sammen, det er sådan noget som kul og korn og jernmalm og den slags. De rederier, der er inden for den del af branchen, hvordan går det med dem? Er det samme problemer, eller Eller hvad står de overfor? Første kvartal i år var jo fuldstændig fantastisk på mange måder. Det var ikke, fordi det var stærkere end, end fjerde kvartal sidste år, men normalt har man jo de her sæsoner i, i tørlast, hvor at, det går op hele vejen henover, og der er typisk sådan fald på omkring 10% i efterspørgselen fra fjerde kvartal til første kvartal. Det så vi ikke i år. Vi så Kina, vi så Japan, vi så Indien, de tre store importører af, af tørlastvarer, brage frem med dobbelt, kan man sige, 10-11% op fra sidste år i rene volumener i første kvartal. Og det løft har simpelthen trukket tørlast videre. Alle skibe, uanset størrelse, om du har en lille 40.000 handysize, som bliver opereret primært i Fjernøsten, eller du har en stor cape size på 180.000, så koster den omkring $30.000 om dagen i øjeblikket. Mm. Og det er jo faktisk retter, i hvert fald for cape size, vi ikke har set siden 2010, og for alle andre, vi ikke har set siden 2008. Så på den måde er det lidt spektakulært, men det er også stadig et marked, der lever højt på, at nationerne gerne vil stimulere sin økonomi ud af corona. Og når det så er sagt, så må man sige, jamen det er jo derfor, vi også på et tidspunkt kigger lidt frem og siger, men der er også en grænse for, hvor længe vi kan blive ved med at bevæge os på det her. Lige nu må man sige, der går det godt. Lidt ligesom i container, hvor vi gætter på, at det hurtigt kan tage et år, inden vi reelt set får noget, der minder om et normalt marked tilbage. Så må man sige, tørlast, der er vi nok ikke et år fremme, men der er helt sikkert nogle elementer, hvor nogle af skibene måske befinder sig, hvor der er flere skibe, der befinder sig i Fjernøsten, end normalt ved det her tidspunkt. Og det er jo ting, der sådan, kan man sige, fordi shipping jo ikke bare, du kan ikke bare beame skibene fra den ene bassin til den anden, og du kan heller ikke få varerne fløjet ind, jernmalm fra Brasilien til Kina. Det går ikke. Det tager tid at få, kan man sige, normaliseret den slags. Og det er selvfølgelig det, der støtter casen i øjeblikket på tørlast. Så ligesom med alle andre brancher, selvfølgelig i disse tider, så er det altså corona, der er sådan den helt store overskrift, når man kigger ned på shipping og prøver at se lidt det fremover. Og det er jo en joker, fordi ingen af os ved præcis, hvor lang tid det kommer til at vare. Og inden, vi går i tank her, som også er super potent inden for geopolitik, jamen det er også noget, der driver tørlast i øjeblikket. For vi hører måske ikke så meget om de der kulskib, der ligger og venter ud for Kinas kyst med australsk kul mere, fordi der kun ligger 10 i dag. Men det er så også, fordi nu at de ved at have, kan man sige, fået fordelt de pågældende skibe, men Kina og Australien er på voldsom kant med hinanden, og det er jo sådan set også coronarelateret for kineserne. Vil gerne have, at de sidder stille på bænken i skolen og lytter, når formand Mao taler. Så det der med at blande sig i interne kinesiske forhold, det skal man ikke gøre. Hvad betyder det så for tørlast? Jamen det betyder, at kineserne pludselig tager mere kul fra Sydafrika. Der har de ikke været i de sidste 5 år. Pludselig så synes de, det er de bedste venner i hele verden. Og så tager de ikke noget ud af Australien andet end jernmalm. Fordi det kan de endnu ikke finde andre steder fra. Det er klart, i en del af Vestafrika er de i gang med at ramp up, men vi taler om en 10-årig proces, inden det, man kender som Simandu, min begynder at levere noget, der kan betyde noget i det store billede på den anden side af 100 millioner ton. Og der må man stadig bare sige, at det er en dværg i forhold til, hvad Australien kan levere. Så jernmalm er, kan man sige, den vare, vi passer på. Men australierne på deres side har jo så også evnet at sende deres kul andre steder hen. Og det er alt sammen noget, der, kan man sige, justerer rundt. De normale trades bliver pludselig ikke normale længere. Skibene skal finde nogle nye måder, nogle nye ruter. Heldigvis for shipping igen, så er de ruter længere. Og det er alt sammen noget, der, kan man sige, bibringer længere distancer, altså det, vi kalder for ton miles, hvor man tager volumen, og jo længere du transporterer den, jo bedre er efterspørgselsniveauet for shipping. Vi skal til det, som jeg ved, Lars Svendsen har glædet sig allermest til. Det tror jeg i hvert fald. Ja, vi skal selvfølgelig tale tank. Ja. Det er altså flydende laster, vi har med at gøre her, olie og gas og den slags. Og det er også et felt, som Lav han har talt om ganske mange gange her i Millionærklubben, som han stadig har store forhåbninger til, eller forventninger til. Han har for nylig lige, ja, er det ikke mere nu siden, er det, at du skrev en artikel inde på euroinvestor.dk. Den kan man gå ind og finde derinde. Lav, lad os bare lige starte med dig. Ja. Hvad er det for store forventninger, du har til det her tankmarked? Ja, problemet er jo, at olievolumen gik jo ned under coronaen, og det gik jo, var jo helt nede i røget fra 102 millioner tønder, og vist nok ned til 84. Og i øjeblikket skulle det være gået tilbage til omkring 96-98 millioner, måske eller virkelig en højere. Men det er stadigvæk lidt lavere, end det var. Og der er tankskibene så kommet i klemme, fordi først så fik de jo et boom, hvor det hele, fordi så skulle de ligge og være lagre og kunne ikke komme af med lasten, og så der havde vi jo sådan et boom i sådan meget 9-12 måneder, ikke? fra begyndt i 19 og sidste kvartal 19 og kørte igennem første halvår 20, selvom der var coronanedlukning. Det er ligesom sådan en forsinkelseseffekt. Så bagefter, så er lærerne blevet for store, og så har de ikke noget at lave. Og fordi der bliver nedbragt, og OPEC Plus har jo skåret ned på deres produktion, men nu vil de jo give op igen. Og alle regner med, at verdens olieproduktion vil komme i hagt op af, at de vil så trappe den op måned for måned for måned, derudad med 5,8 millioner tønder. Det svarer jo sådan til knap og nap 3 supertanker i døgnet, der skal bruges frem til september næste år. Så det handler om det økonomiske opsving. Og så, men det, hvor der er et af de store problemer, det er jo det, at skrotning af skibe, som jo, der er jo faktisk, der er lidt en pukkel, som er udskudte skrotninger, men det vil ikke rigtig gå i gang. Og det øjeblik, det gør, så risikerer vi, at vi kommer over den anden, eller håber jeg jo, som jeg er jo tankskib her til, ikke? At jeg håber det faktisk, men det er jo, at så bliver der mange på tankskib, ligesom der i dag er på container, men de er helt afkoblet, ligesom for et år siden skrottede man containerskib. Nu kan de jo selv, når du hører om dem der selv vil sejle deres varer hjem, så køber de lidt mindre båd og sejler noget derude fra, hvis de kan få containerne. Men det er jo den situation, du er. Så det gælder med økonomisk opsving, og vil det komme til at køre, eller vil det ikke køre? Det er det, det handler om. Så Peter Sand, lad os tage den med dig. Skrotning af skibe, det er det lav, han står og venter på. Er det, kan du se det der ude i horisonten? Ja, ude i horisonten kan jeg godt. Nå, hvor langt ude i horisonten så? Jeg tror bare, man skal forstå, at hvis man er redder og har et skib, så kan man vælge to ting, hvis man ikke ønsker det mere. Man kan sælge det til skrot eller sælge det til naboen. I øjeblikket er det, vi kalder for secondhand-priserne, altså brugtpriserne, de er bare højere. Også selvom skrotpriserne jo heller ikke har været højere i mange, mange år. Jeg tror, vi ligger på omkring det, man kalder $600 på ton lightweight. Altså den stålpris, du reelt set sælger til dem, der køber. Men når du bare får mere, fordi der er monetær stimuli over hele, kan man sige, over hele verden. Der er så mange penge derude. Du kaldte det selv for minirenter tidligere. Penge er stort set gratis. Det er jo med til også at på en måde inflatere nogle af de her assetpriser. Og det holder selvfølgelig skrotningen tilbage, for der er ikke nogen, der går ud og tror, at nu skal vi redde markedet single-handed ved at skrotte skibene, fordi vi jo så ved, at markedet bliver bedre. Nej, hvis du kan sælge det til naboen, så gør du det. Men deler du Lars overvisning om, at på et eller andet tidspunkt, og lige om lidt, så kommer der altså gang i det her tankmarked for alvor, og vi kigger jo selvfølgelig meget på aktierne, det er dem, der kommer til at stige. Altså, deler du den betragtning? Jeg vil sige, jeg kigger jo altid sådan lidt mere fundamentalt på det. Mm-hmm. Jeg ved godt, Lars nye mantra er jo, at mavefornemmelse er vigtigere end klogskab. Ja. Nu vil jeg ikke påstå, at vi står her i hver sin, hver sit boksehjørne, men jeg prøver bare ligesom at sige, hvordan har flodvæksten været, og hvordan har efterspørgselssituationen været? Hvis vi starter med efterspørgselssituationen, jamen så deler jeg verden lidt simplificeret op i to, når vi taler om olie, fordi verden er simplificeret på olie, hvad det angår OECD, og det vi kalder for non-OECD. OECD, det er os selv, og Nordamerika og Japan, og vi har jo sådan set peaked vores olieefterspørgsel. Den er på vej ned i Europa, er det flere år siden, i Nordamerika er det kun få år siden. Hvis vi kigger på non-OECD, hvor at Kina og Indien primært driver det der, jamen de er faktisk næsten tilbage, hvor de var pre-pandemic. Så hvis vi ser meget simpelt, så har vi non-OECD, der sådan set er tilbage på niveau olieefterspørgselsmæssigt set allerede i år. Hvis vi kigger på non-OECD, så er vi 2 år frem i tiden. Så hvis vi lige blander det lidt sammen, erkender, at non-OECD betyder noget mere, jamen så er vi et eller andet sted i 2022, før niveauet er tilbage, hvor det var for 2 år siden. I mellemtiden har flåden vokset i hvert fald 3% om året. Og der er en lille smule der, der skal indhentes. Det må vi bare erkende. Vi så et fantastisk marked efter det, vi kalder for OPEC Plus Price War, da de ligesom blev enige om at være uenige og pumpede som vanvittige sidste år i marts, april og maj. Men inden da var markedet ikke særlig imponerende. Så lad os lige huske, hvor er det, vi er på vej hen, og hvor er det, vi kommer fra? Jeg vil sige, et vintermarked, det kan vi altid lune os ved. Men fundamentalt set, så er vi nok der, hvor det kommer til at trække lidt ud. Vi kan jo sådan set også bare konstatere, at tankraterne er tabsgivende på tværs af sektorer, og uanset om det er råolie eller olieprodukt i dag. Men de tjener nok penge sidste år, så derfor så er der heller ikke nogen, der nødvendigvis lige trænger til at sælge et skib. Men Svendsen, er du endnu en gang sådan lige for tidlig ude? Jamen, jeg er for tidlig ude, og det er, det er jo det der ved, og det kan Peter jo bekræfte, at tankmarkedet, altså vi tænker jo lidt om det her, ligesom sådan Novo salg eller andet, som er jo fantastisk, men altså sådan nogle kurver, der går sådan, og de der. Men sådan er tankmarkedet ikke. Enten ligger der nede på havbunden som rødspæt, eller også er det oppe på overfladen og nærmest flyver op i luften, fordi det er ligesom enten eller. Fordi det er jo ikke et marked, hvor det er ligesom det skifter, det er sådan digitalt enten eller. 0-1. Og det er det, der sker. Det er jo også derfor, at når de så ligger dernede, og der er tabskiven, det er en jammer, og så sidder alle og siger, her, og kan vi få træk kasker i den, og hvad ved jeg. Og så næste øjeblik, så vælter du dig penge. Det er den situation, du har, og det er det, der gør markedet svært med at gøre. Mm. Fordi det øjeblik, der mangler et tankskib, ikke? Det var det, du oplevede der i oktober 19, hvor lige pludselig der gik kuk i kineserne, der blev presset ud af amerikanerne på grund af Iran og alt det der forskellige, de bliver tosset på dem. Jamen så lige pludselig, så fra en dag til den anden, så er der mangel på det. Så mangler du skib, fordi der var du taget næsten 100 supertanker ud af markedet i flowet. Så måtte kineserne selv bytte rundt baglængs og sådan noget, lukket dør. Men det er det, der er det fantastiske spil, og det er jo derfor, at det øjeblik, du rykker i, jamen, altså, så går det jo fra Torm, kommer regnskab her om en uge, så i går. Jamen han kommer jo ud med underskud her i, ikke i Storlund, men et lille underskud i andet kvartal. Mm. Og så allerede måske i slutningen af her om 2-3 måneder, jamen, så vil formentlig, jamen, det er jo det vælte sig i penge. Men det, som er det, det der gik galt, eller der, hvor det ligesom gik ondt, det var jo det, corona ødelagde sidste gang, ikke? Opsvinget 20. Det blev jo en abort. Altså, i stedet for, det gik op, så er vi ned igen. Og nu kommer så andet forsøg, ikke? Og det skulle så blive det store. Og så tredje forsøg, det er grådigheden, ikke? Men det, sådan er bølgerne jo i aktiemarkedet. Det håber vi også, det er et skib. Men pointen er bare, at dengang, der steg skibspriserne jo ikke. Den store show for os som investorer, vil jeg jo sige, nu taler vi godt nok rettelse, men det er jo det øjeblik, skibspriserne stiger. Og det har du lige her før fortalt mig i en udsendelse, at det er allerede taget ordentligt fat på bold, og jeg kan også se, at grækerne køber og sådan noget. Men det skulle jo gerne komme i tank, og det kom ikke dengang. Det er ligesom, det fisk bare ud. Det er ligesom, siger, så kan du få, hvis du har et skib, fint, så får du et skib. Men den går ikke længere, fordi nu har alle de der skibværfler ikke hakket at lave i overvis. De kunne da ikke lave borerække, det var der ingen penge i, ja, det er der helt stadig ikke. Men nu har de jo fået containerordre jo. Kan vi lige få dem det samme, Peter? Nu skal de jo bygge containerskib, så flådevæksten, det må jo holde op i 2023-2024 for tank og bord. Hvad siger du til det? Han griber ud efter strålen. Kan vi lige få det? Ja, vi er jo nødt til at have nogle argumenter. Lad os starte med værfterne. Ja, værfterne, ja. For 10 år siden leverede de mere end 50 millioner CGT, som vi kalder det. Et udtryk for alle de borerække og containerskibe og tørlerskibe, som de kunne levere. Kompeterede brugstidstonsbetyder. Så hvis der kommer nogle investorer med penge, så tror jeg også godt, at de kan levere. Jeg tror, at det, der holder typisk tørlastordre tilbage, også en vis grad tankordre tilbage i øjeblikket, er mere de regulatoriske fronter, som vi kridter op i forhold til 2023 især, hvor der er øget behov for brændstofeffektivitet. Vi kigger også på en Europakommission nu, der vil gøre sig fit for 55, som alt sammen betyder, at det kommer til at blive dyre, at kan man sige få brændstoffet af, når du transporterer varerne rundt omkring. Der vil simpelthen være en carbonpris og ingen grandfathering på shipping, når det bliver taget ind i den europæiske del af det. Så hvis det besvarer på dit spørgsmål, så vil jeg sige, at der skal bestilles mange skibe for at udnytte kapaciteten i Fjernøsten, som det er lige nu. Der er helt sikkert værfter, der godt kan levere. Det er andre ting, jeg tror, der holder tilbage. Men man må bare sige, hvis de første slots blev taget af containerrederierne til levering i 2023, fred være med det. Men Peter Sand, det her med brændstof, det kan jeg godt tænke mig lige at dvæle lidt ved, fordi Lars Svendsen har i sit skrevet blandt andet, at han skriver om den her højere og mere pris på let marineolie, som jo ligesom også blev en del af de her IMO-krav i januar 2020. Vi har talt rigtig meget om det her i Millionærklubben med den internationale maritime organisation, altså ude at sige, at nu skulle man sejle på svovlfattig brændstof, eller også skulle man rense sin udstødning. Og han har altså talt om en højere og mere pris på let marineolie. Og det ved jeg, du ikke er helt enig i, at det er det, vi kan. Altså, hvis vi definerer en mere pris som forskellen mellem højsvovl og lavsvovl. Og højsvovl er altså den type af brændstof, du kan smide i tanken, hvis du har en scrubber ombord, altså den, der reelt set fjerner svovlet, inden det bliver sendt ud i luften. Jamen, der ser vi nu her godt halvandet år efter implementeringen af de nye svovlkrav, at markedet ser ud, som om det har fundet det, vi vil nok kalde the next normal. Vi er lidt trætte af new normal, så det er nok the next normal. Og det ligger altså et eller andet sted mellem 100 og måske 120 dollar per ton. Så hvis Lav taler om, at det spænd skal udvide sig, så er der noget andet, der skal give sig, om man så må sige. Fordi vi har ligesom været igennem fra 1. januar 2020, der var der et spænd på 500 dollar næsten på et tidspunkt, men det faldt ret hurtigt ned. Og ved I hvad, hvis man kigger på gennemsnittet sidste år i forhold til det spænd, der faktisk var i 2020, det lå lige over 100 dollar. Selvom man startede med 500 dollar, og man så gik ned efter priskrigen til 50 dollar, så er det nok der, hvor de fleste rederier efterhånden tænker, det kan godt være, at vi håbede på et større spread, men fremover skal vi nok kigge på 100 dollar, 120 dollar. Afhængig af, om du kører lidt brændstof i Rotterdam, i Singapore eller Panama, så er der en forskel. Men det, vi kigger mest af alt på, det er jo så måske mere det, vi kalder for availability. Altså, hvor kan du købe varerne henne? Der må man sige, at scrubberne kommer ombord på de store skib, dem, der brænder mest, og dem, der har mere faste ruter. Så hvis du har et lidt mindre skib, så vil du ikke nødvendigvis kunne få den her højsvovlsbrændstof alle de steder, du plejede. Men det gør jo ikke altid noget, fordi du kan altid, kan man sige, købe den lidt dyre brændstof, og så brænde den af, selvom du har en skrubber ombord, og så tage fordelen senere. Ja. Så next normal, Lars Svendsen, hvordan lyder det i dine ører? Jamen, jeg tror, du tager lidt fejl, fordi balladen er, at det der første var spredt jo meget stort i 20, men så røg det jo væk i stort set, fordi der blev for meget olie, og det problemet, det er jo, at der er for mange let olieprodukter, blandt andet flybrændstof. Det er jo et af de steder, det halter stadigvæk. Der er jo en eller anden manko på, hvis nok stadigvæk 3 millioner tønder, man ikke futter for lidt i forhold til, hvad det var. Og det betyder, at den lette afdeling, og det, der er brug for, når du blander ned igennem for at få lavere svov, at den har jo kørt på det der. Men når olieforbruget kommer op igen, så bliver der et problem. Det er sådan set det, jeg går under for. Men jeg tror faktisk også, det er et problem for. Det er en af de simpelthen bekymringer, jeg har fra AP Møller, fordi han er jo ikke specielt skrubberfikseret. Så hvad hedder det, men det er så spørgsmål, man kan smide regningen videre på kunderne, det kan man nok. Men, så har Lav set noget, du ikke har set, Peter Sand? Jeg tror, det er selvfølgelig også noget, vi kigger hele tiden. Ja. Jeg kigger lidt anderledes på de faktorer, du kigger på der, at det faktum, at man i et stykke tid nu har blandet flybrændstof i heavy sulfur for at få noget low sulfur, har gjort, at de produkter, der har været solgt, har været en højere kvalitet. Ja. Jeg tror prismæssigt på det, jeg nævnte lige før, men jeg tror til gengæld også, at når man så fremover begynder at se, som du nævner, jamen, der vil være noget flybrændstof, som så går hen, hvor det egentlig burde være, så vil det nok bare betyde, at den kvalitet, man sælger i form af højsovl til shippingindustrien, vil gå tilbage til det affaldsprodukt, det måske altid har været. Og hvor man så måske bare kan sige, jamen vi har haft en implementering, der har betydet, at produkterne har været bedre og finere end man ellers skulle, med stadig nogle andre problemer. Men vi informerer vores medlemmer næsten dagligt om de, kan man sige, specifikationer, man tager, når man tester fuel på verdensplan hele tiden. Og man kan jo se, at det er jo bare en anden type af produktfejl, der er. Der er jo altid et eller andet, om det så er catfines, eller hvad man kalder det, om der er forskellige andre detaljer, når man først har revet molekylerne i stykker i et raffinaderi. Ja. Men man skal jo tænke på, at man varmer jo faktisk den her olie op, inden man kan brænde den af. Ja. Det er jo sådan lidt en tykflydende en. Det næste led i kæden, det er jo det, vi kalder for bitumen og asfalt og asphalt princess. Det kan være, vi skal berøre den om et øjeblik. Men lad mig lige lave et loop tilbage, fordi du talte jo også om, at nu skulle der snart nogle flere tønder på markedet fra OPEC. Og alt andet lige må man også bare sige for shipping. Jo flere tønder, der bliver smidt ind på markedet, jo bedre. Så lad være med at kigge nødvendigvis på olieprisen for at se på, hvor er vi henne på balancen. Olieprisen er på mange måder en indikation for noget, der ikke isoleret set har med shippingtransporten at gøre. Så hvis OPEC kan finde ud af at producere noget mere, og der samtidig er nogle kunder for det, jamen så skal den pris formentlig nok komme ned, men så skal der også bruges flere skibe til at sejle med det selvfølgelig. Så jo mere OPEC kan finde ud af at spytte ud på markedet, jo bedre. Men der er stadig et stykke vej netop til, at de spytter ud, hvad der var tilbage for 2019 og USA for den sags skyld også. Men en meget godt spring mig til også at komme over lige og berøre noget mere geopolitik. Og Lars Svendsen, til dig kan jeg lige sige, at der kommer spørgsmål ind fra vores lytter, blandt andet om Avance Gas og TK. Hvis du lige kan give den sådan et skud, så taler jeg lige med Peter om de her geopolitiske udfordringer, som der selvfølgelig altid er i verden. For sådan er det jo bare at være tilsyneladende den her blå klode. Peter, lige for tiden, der er der gang i den nede i ja, ballade mellem Israel og Iran, ser det ud til, og der er et tankskib, som har blevet droneangrebet, og der er vist også et tankskib mere, så vidt jeg har læst, der er i problemer på en eller anden måde. Hvad er det, der foregår der, og hvor meget spiller det ind på det, som du sidder og kigger på? Det er ikke andet et par måneder siden, at Iran fik ny præsident. Det er stadig den samme overordnede åndelige leder, der sidder og trækker i trådene, men der er ingen tvivl om, at der bliver kridtet en bane op nu, og det er lokalt i forhold til Saudi-Arabien og Israel. Og det er globalt i forhold til at få løftet de her snærende bånd fra atomaftalen, det vi kalder for JCPOA, der er under diskussion i øjeblikket i Genève eller Wien, i hvert fald her i Europa, hvor at diplomatiets stille magi arbejder. Og det er jo det, vi sidder og kigger på, når de underliggende fundamentale ting ikke bidrager med højere frakrater, så skal der jo brænde et eller andet sted. Og man må sige, det er jo en klassisk krudttønde omkring den persiske bugt. Nu er det her endda sket helt ude i Gulf of Oman, og det du nævner med et droneangreb i sidste uge, er jo, kan man sige, blevet en officiel anklage fra det, vi kan kalde de allierede styrker mod Iran. Og så sent som i forgårs så vi jo så en hijacking af en 46-årig gammel asfalttanker, Asphalt Princess, der blev taget også ude i Oman. Den er frigivet nu igen. Men det er jo et spørgsmål om, at man spiller med musklerne ud fra Iran, for ligesom at sige, hey, det her det er, hvad vi kan, og vi kan blive ved med at genere, hvis vi har lyst til det. Men som du siger, nu er der altså kommet en ny leder i Iran. Jeg tror faktisk, han bliver indsat i dag, så vidt jeg husker. Og tilsyneladende en mand, som er sådan lidt mere hardcore end den tidligere, så der bliver måske også skruet op for nogle ting der. Men hvor sprængfarlig er den der krudtønde, som du taler om? Altså, hvor nervøs er I branchen? Lige nu tror vi ikke på en eskalering. Vi har heller ikke set nogen effekt på fragtraterne. Vi har heller ikke set nogen, kan man sige, større effekt på shipping operations i området. Det kræver nok en eskalering fra hvis vi kalder dem de allierede over en kamp. Der er jo masser af krigsskibe allerede i området. Nogle ekskorterer stadig skibene igennem Adenbugten, fordi piratsituationen der stadig kræver det. Men i det hele taget er der også bare internationale krigsskibe til stede i området. Vi er isoleret set ikke nervøs for situationen nu, men vi ved også, at verdens søfolk jo er blevet uddannet i at håndtere piratangreb, smide pitråd på båden, og i det hele taget i flest tilfælde, eller i mange tilfælde også for bevæbnede vagter ombord, som ikke er søfolk, men decideret, kan man sige, ex-military guys. Så det er jo noget, der ikke hører hjemme i fri international shipping, men noget, der bare er gået hen og blevet lidt en forretning for nogen. Isoleret set, så må vi vente og se. Den bliver lidt i Irans bold, eller på Irans banehalvdel i øjeblikket. Den ligner ikke en eskalering fra allieret side i hvert fald, men hvis det sker, så kommer der nok lidt gang krudt til. Ja, hold da op. Skræmmende billeder, du der mener op trods alt. Jeg håber heller ikke, at det ender så vidt, men altså alene det, at jeres branchefolk skal leve sådan en hverdag, og det er jo bare ligesom blevet værre og værre. Jeg ved ikke, om det sådan kan ende med at blive bedre. Man kan jo håbe, men det ser ikke så godt ud. Nå, Lars Svendsen, lad os ret blikket mod de der aktier, jeg talte om. Henning kunne godt tænke sig at vide lidt om Avance Gas. Det er faktisk flere lytter, der gerne vil vide. Hvad siger du til den? Jamen, det er jo så sammen med LPG, altså propangas, og det følger jo olievolumen på raffinaderien, og det følger shellgas i USA, for det følger med op med naturgas. Og det går faktisk godt. Det gør det. Og det handler om importen, så over de bliver salgordet til Korea, Kina, Japan og Indien. Men det for Indien går så en hel del direkte bare fra Mellemøsten. Det er sådan lidt kortere udflugt. Så hedder det, jo, men det er en af de aktier, jeg tror mest på. Og der er jo øvrigt temmelig mange, der har kontraheret skibe, fordi det er en meget lille bank. Der er 350 af de store typer der, vi LGC'er. Men, og hvad så med TK, som Sørensen er det den i Kolding sidder? Der er jo to TK. TK Tankers. Tankers, ja, det er så TNK hedder koden. Ikke? Der er også den rigtige moder, TNK. Det er jo en gammeldansk dansker, der startede. Men hvad hedder det? Jamen, han er jo, det er jo råolie, det er Suezmax og mest Aframax 100.000 tonner og 150.000 tonner eller 75. Og hvad hedder det? Jamen, den er fæset af, også ligesom de andre olieaktier. Han har prøvet at gardere sig lidt i år med de er vel stort set løbet ud. De fleste tankreder sejler faktisk spot. Så de er jo klar til, at radaren skal op, fordi der er jo ikke nogen, der vil låse sin skib fast til en dårlig rate. Det gør til Tissakos, jeg har lavet aksel desværre, men de andre gør det ikke. Men, så de er stort set klar til, at det skal køre opad. Så ja, men han ligger her i 11.75, så det er jo det er under det halve af toppen inden for det sidste års halvandet år. Jamen, altså det er bare hold ud. Og der er ikke nogen, han har ikke gældsproblemer og sådan noget. Det er jo en anden side af sagen. Har du gældsproblemer, ikke? Mm. Det har en aktie, jeg selv har, det er Concordia i Sverige. Det er produkttanker, ligesom Torm, men det er jo Stena Lines. Og han må jo få hjælp af moren nu. De skal holde generalforsamling her i august og sådan noget. Så noget, der trods alt lige et par spørgsmål. Det skal nok gå, hvis vi får lidt rygvind. Svend, vi løber ind i det sidste minut af Millionærklubben, så jeg vil bare lige runde af med Peter Sand og høre dig, hvis du sådan skulle pege på, nu ved jeg godt, nu skal du have hånden på kogepladen, men altså inden for dit felt, altså container, tørlast eller tank, hvad er der så størst optur i, sådan, når vi kigger et par år frem i tiden? Super godt spørgsmål. Tak. Kommer der et svar? der er ingen tvivl om, at der er mange lange dagsordner, som påvirker shipping også. Hvis vi kigger på CO2-dagsordenen, klimadagsordenen, så er det klart, at tank, det er rene brændstoffer. Det er ren olie, det er ren gas, det er ren CO2. På tørlast er vi på kuldelen. Så jeg vil bare sige, container, der i øjeblikket kører fint, er nok der, hvor hånden bliver holdt bedst over, i forhold til, at du og jeg skal stadig have varer, og det skal stadig transporteres rundt i verden, fordi global trade, det er fedt. Og lige der sætter vi så et punktum for dagens udgave af Millionærklubben. Peter Sand fra BIMCO, tusind tak for besøget. Det var en fornøjelse. Tak til dig, Lars Svendsen. Du er med igen i morgen. Svar på spørgsmål hele timen, så tjek ind hos os her på Euroinvestor. Det er som altid, når klokken er 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.